Veszélybe került a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, mert egyelőre nem áll rendelkezésre a szükséges forrás a következő megtartásához. Magyarország legnagyobb nézőszámmal rendelkező filmfesztiválját 2014-ben alapított a Sós Ágnes Balázs Béla díjas filmrendező. Közleményben azt írták, hogy hétről hétre szűkül a nyilvánosság, a szabad ábrázolás lehetősége, ezért az égetően fontos érzékeny témák, azaz a valóság művészi ábrázolása nem tűnhet el. Sós Ágnes a fesztivál alapítója és fesztivál igazgatója és Balázs Béla díjas filmrendező a vendégünk. Köszönjük, hogy itt vagy, illetve örülünk neked, és örülünk a műfajnak, és aggasztóan nézzük, hogy vajon folytatása lesz ennek a fesztiválnak. Én bízom benne egyébként, hogy igen. Mennyire égető, mikorra van kitűzve, vagy lenne kitűzve a következő? A következő fesztivál, sziasztok! Szia. A következő fesztivál megint január végén lenne, január 21-től február 4-ig, és én képtem vagyok kimondani azt, hogy lenne, mert hogy lesz, mert hogy február óta, az előző fesztivál vége óta dolgozunk rajta. Tehát mondjuk fél év munkáját, mikor kiderül, hogy megint milyen kevés támogatást kapsz az államtól, és kiderül, hogy nem lehet ebből fesztivált csinálni, addigra már annyit dolgoztál, hogy egyszer nem engedheted el. Tehát szokták tőlem kérdezni, hogy melyik az a pillanat, amikor eldöntjük, hogy mégsem lesz, nincs ez a pillanat. És akkor megkérdezik, hogy bolond vagyok-e, nem vagyok bolond, csak hit nélkül, és most félre ne értsetek, most én nem akarok ilyen nyálas lenni, hogy így, de hogy remény és abban való hit nélkül, hogy valahogy megoldjuk, persze nem az ölünkbe pottyan, rengeteget kell érte tenni, 8 millió forrásból kell gyűjtögetni, amit sajnos megszoktunk, csak most odáig jutott a helyzet, hogy most már nem tudjuk elképzelni, hogy az emberek segítsége nélkül össze lehet ezt szedni, hogy itt legyen egy rangos nemzetközi filmfesztivál, de azt hiszem nem lesz az a pillanat, amikor úgy döntünk, hogy ez a fesztivál nem lesz, jelenleg elképzelhetetlen anyagilag, de nem tudom azt kimondani, hogy nem lesz. Gondoltál már arra, hogy esetleg a dokumentumfilmfesztivált át lehetne nevezni nemzeti dokumentumfilmfesztiválnak? Pintér Tibornak működött, amióta ő nemzeti lovas színház, azóta hát a NER így befogadta. Mert hogy nem muszáj a NER-nek elneveznie, ugye a NER a saját intézményeit úgy nevezi el, hogy nemzeti, hogy mindig nemzeti jelzőt kap. És ez egy jelzés is lefelé, hogy ha átnevezed az intézményedet nemzetivé, és ezáltal kvázi bekéreckedsz a nemzeti együttműködés rendszerébe, akkor úgy fog téged kezelni Orbán Viktor, mintha ő maga nevezte volna el nemzetinek, hiszen hát ez egy alulról jövő kezdeményezés, a nemzet nem taszít ki senkit, aki nemzeti jóhajt lenni. Csak ugye ez nemzetközi, és gondolom, hogy van egy line-up, alkotói közösség, akik már egy meghívóval a kezükben, vagy nagy gondolom, hogy esélyes, vagy tudod, hogy kik azok, akik valamilyen filmet hoznak. Na de majd a következő években a közit zárójelbe lehet tenni. Ilyenkor nyilván egy büdzséből meg lehetne valósítani, és azt be lehetne osztani, de az nem áll rendelkezésre, akkor mi az, ami egyébként megvan, tehát mondjuk elhozzák a filmjeiket, vagy megbeszélted velük, hogy igen, azt bemutatjuk. Azt, hogy hol, azt, hogy és az illető az ide tud-e a saját költségei jönni, vagy szeretnénk támogatni azt, hogy ha itt alszik, akkor hol teszi párnára a fejét, az már ugye kérdéses. Nyilván a helyszín, meg azt, hogy hányan tudnak hozzáférni, és lesznek-e akkor borsos jegyárak mondjuk, ami meg lehet, hogy megint gyengíti az egészet. Mi az, ami ilyenkor bajban megvan oldva, és mi az, ami nincs, és amihez hozzátehet valaki, aki nem pénzt ad? Igen. Hát aki nem pénzt ad, ő ad kávét, meg bort, meg vizet, meg irodát, meg gépkocsit használatra, amivel elmegyünk a reptér a vendégekért. Na, de hogy egy kicsit komolyabbra véve, és Robira is reflektálva, nemzeti. Ez egy nemzetközi filmfesztivál, ahova magyar filmek is bekerülhetnek természetesen a versenyprogramba, akkor, ha megütik a nemzetközi színvonalat. És ez azért borzasztó nehéz, Robi, ez, hogy nemzeti egy kicsit is legyen, mert Magyarországon olyan kevés pénzzel támogatják a Balázs Béla és meg Kossuth Díjas, meg sokszorosan díjnyertes magyar rendezőknek a filmét, amiből nem lehet filmet csinálni. És eljutottunk odáig, hogy Magyarországon alig készül független minőségi dokumentumfilm, évi néhány, tehát a versenyprogramba nagy nehezen bekerül néhány, de az, hogy mi minden évben szeretnénk egy magyar versenyprogramot, 6 filmet nem tudunk összeszedni. Amikor én fiatal voltam, és már dokumentumfilmkészítő voltam, az akkor még létező magyar filmszemlére tudjátok, mekkora rang volt bekerülni? Hát én bőgtem hónapokig, mikor nem kerültem be 31 néhány évesen az évi, vagy a két éven át forgatott filmemmel. Rang volt. Rengeteg jó filmkészítő volt a rendszerváltás utáni évekről beszélek. És az borzasztó volt, mert az volt a platforma. Oda nem kerültél be, akkor úgy érezted, hogy egy zéró vagy. Nekem hál' Istennek sok filmen bekerült, díjat is nyertem, de rengeteg filmből válogattak ki, kb. 30-at. Most mi nem rengetegből, alig van. És tudjátok, az más, ha valami tévéműsor, nem mindegy, hogy valami 5 nap alatt készült riport, magazin vágóképekkel, vagy 5 évig készült emberi történetet, sorsot végigkövető filmművészeti termék, amelynek a főszereplője nem színész, hanem te vagy én. De arányaiban milyen számokról beszélünk most? Hát most mondok nektek számokat, tehát mondjuk ha most dokumentumfilmre egy pillanatra áttértünk a fesztiválról. Tehát egy dokumentumfilm, ugye ha megrendelésre készül itt Magyarországon, azt ugye tudjuk, hogy mennyit kap. Az 1/100-ából csinálunk dokumentumfilmet. Tehát mi nem 800 millióból, meg 700, meg 600 millióból csinálunk dokumentumfilmet, hanem amikor beadtam én, akinek a filmjeim végignyerték a világot, bocsánat, hogy most mondtam egy ilyen nagyképűt, és beadsz egy független filmesként, beadsz egy pályázatot, akkor megkérik, hogy 7,6 millióból engedj, hogy legyen 6,6. Egy olyan film, amit utána tízezrek látnak, százada költségvetésekből dolgozunk a mai napig, olyan pénzekből, mint 15 éve. És amikor úgy tűnik, hogy kicsit több, ráadásul azért megvan az, hogy azért ne jelenkori témáról csinálj filmet. Lehetőleg a múltról csinálj filmet. Na, folytassam. Tehát, hogy itt tényleg az van, hogy független emberek, akárha dokumentumfilmet készítenek, olyan költségvetésből készül, hogy mindenki feladja ezt a szakmát. Tehát nem 30 ember filmjét kell megnéznünk, hanem 5-öt, és az 5-ből 2-nek nem volt pénze, tehát nem tud olyan színvonal lenni, hát nem képtelenség azt a szintet megütni. Hát egy cseh csinál 50 millióból, vagy egy lengyel, a dán meg a német 500 milliókból csinál, már forintból, most nem euróról beszélek, filmeket. Ezek tehát az ő esetükben az állami források? Tehát, minden hogy az állami. Egy kultúratámogatás? Abszolút. Dénis Filminstitút, Svédis Filminstitút, Polis Filminstitút, tehát a filmintézetek támogatásával, televíziók támogatásával, tehát nálunk ilyen nincs, hogy televíziós támogatás. Valaha fiatalkoromban, ha volt egy jó filmünk, akkor kifizetett 250 ezer forintot a Magyar Tévé vagy a Duna Tévé, megvette tőled és leadta. Most, ha nem ad egy televízió neked, mint filmesnek, befogadó nyilatkozatot, akkor egyáltalán nem pályázhatsz, de nincs, amelyik adjon. Nincs olyan televízió, amelyik adna. Egyrészt. Másrészt, hogyha viszont ad egyeseknek, akkor utána ingyen övé a film. Uh-huh. Tehát egy olyan rendszer van, ami ilyen rendszer nem volt, és már évek óta ez van, és a világban sem ez a rendszer van. Németországban is az történik, hogyha filmre pályázol, akkor a producered kér egy befogadó nyilatkozatot televíziótól, vagy az RT-tól, a CD-t, komoly televízióktól, akik egy kis támogatást is adnak, és a fejébe ők lesznek a televíziós forgalmazóid, és akkor mész pályázni. Tehát nem kamu az egész, nem arról van szó, hogy megnézték, hogy hogy van az külföldön, csak egész másképp csináljuk meg. Tehát egyszerűen egy működésképtelen rendszer van, és alig maradnak filmesek, akik tehetséges fiatal dokumentumfilmesek Magyarországon, a pénzük nagy részét külföldi pályázati pénzekből szerzik, nem magyar. Csak az a baj, hogy a külföld általában akkor ad, ha van benne magyar pénz is. A dokumentumfilm az a valóság detektálás eszköze. Ez egy kamerafunkció. A valóságot akarja a dokumentumfilmes megmutatni a lehető legpontosabban. Annak mértékében tudja pontosan megmutatni, amennyire jó dokumentumfilmes. Ezzel szemben a magyar illiberális rendszer, ez a 2010 óta itt berendezkedett nemzeti radikális kurzus és állam, ez a valóság projektálásban, ebben a projektor funkcióban érdekelt. Ők nem akarnak valóságregisztrálást. Ők nem akarják, hogy a magyar ember konfrontálódjon a valósággal. Ők valóságot projektálnak, valóságot vetítenek. Éppen ellentétes az érdekük. Ők nem akarnak egy olyan funkciót, amit a kamera végez, ami által a magyar ember képet kap a valóságról. Ők a vetített képet akarják mutatni, erre szolgál Rogán Antal, a hozzátartozó igazságminisztérium, és a filmgyártás is ennek az eszköze. Ennek megfelelően a dokumentumfilm az már a műfaji sajátosságai alapján kikerül a preferált művészeti ágak közül. Már nem arról van szó, hogy olyan dokumentumfilmet szeretnénk, amelyik a mi igényeinknek vagy a mi ízlésünknek megfelel, mert az nem dokumentumfilm, az nem projektál. A dokumentumfilmnek az a sajátossága, hogy az kamera, az detektál, az azt mutatja meg, amilyen a valóság. Ők nem akarnak referálni arról a valóságról, ami Magyarországon van. Ők álmok álmodói, ők projektálni akarnak valóságokat, és itt a helyzet az, hogy nem tudsz elég jó, sőt, minél jobb dokumentumfilmet csinálsz, annál kevésbé lesz az kedves a magyar államnak, vagy a pénzosztóknak. Hát ez így van. Akkor most megyek haza. Mindent elmondtál, Robi, ha szükség van még rá. Mondtad az előbb, vagy néhány perccel ezelőtt, hogy nem a jelenről szólhat. De milyen feltételei vannak annak, hogy támogatást kapni a dokumentumfilmet? Hát nincs ez leírva. Minek kell megfelelni? Hát akkor nem leírva. Lehetőség szerint köze ne legyen a jelenhez, köze ne legyen a valósághoz, a jelen valóságához. És hát ugye azért nagyon sok kollégám a megélhetés miatt meg kellett, hogy alkudjon, és akkor olyan ötlete van, ami ártalmatlan. Hát most ezt nem tudom tovább ragozni. Tehát, hogy ne legyen rendszerkritikus. Hát ha nekem is most van egy filmötletem speciel, akkor meg el kell gondolkodni azon a producer fiatal kollégákkal, és ráadásul ebben nőnek fel fiatal 30 éves emberekről, beszélek 31 néhány évesekről, hogy azt mondják, hogy be se adjuk. Értitek? Be se adjuk. De hát hol élünk? Hát az adófizetők pénzéről beszélünk. Nem. Ez a nagy tévedés. Nem. Ez az ő pénzük, az elit pénze. Az addig volt az adófizető pénze, amíg be nem fizette adóba. Onnantól az nem az adófizető pénz, és ezt kéne elfelejteni. Nem Dániában élünk. Én se nyavajgok, ha meglátom a volt kocsimat, hogy az az én kocsim, az a volt kocsim. Az már nem az enyém. Semmi köze hozzám. De azért érzem azt, hogy ebből ez a műfaj piaci alapokon nagyon ritkán, tehát nem termeli ki magát, hanem nyilván felmutat sztárokat. A sztár az azt jelenti valószínűleg, hogy ott a témát nagyon jól sikerült fején találni, vagy valami kis varázsa van, de ugye ez nem megoldás a műfaj számára, hogy valamit kiemelünk. Nagyon felül reprezentáltak nyilván a második világháborús, meg az identitáspolitikai ügyek jelen pillanatban. Én nem bánom, hogy a zöld ügyek is valami eljut olyan helyre, ahol azt sejtett, hogy azért ott sokat fizettek érte, de ez nem reprezentálja a teljes szénát. Meg attól szerintem nincsenek bejebb az emberek, hogy minden nap kijön a Netflixen egy sorozatgyilkosos dokumentum sorozat, ráadásul, tehát túltermeli a terjedelmet is, és ezzel meg a figyelmet elveszi valami más elől, hogy én 10 epizódon keresztül jutok hozzá valamihez, ami egyébként 120 perc. Ben megemészthető lett volna, vagy akár egy órában. Meg műfaji probléma is van itt. Tehát 10 éve alapítottuk ezt a fesztivált, és arról beszélünk, hogy nagyon reméljük, hogy az emberek segítségével részben megint lesz fesztivál, mert egyszerűen képtelenség feladni, mert annyit dolgoztunk, és hál' Istennek nem rosszul, és az emberek annyira szeretnek minket, olyan hálásak és teltházak, ami ennek ellenére nem megtérülő, mert a kultúra általában nem önfenntartó, non-profit, ilyen egyszer ez az egész. De elfejtettem, mit akartam mondani. Ja, műfaji problémák, hogy egy tudományos ismeretterjesztő, Netflix, de hogy a Netflixet akartam mondani, a National Geographic, a Spectrum, a Discovery, ez ugye tudományos ismeretterjesztés. Azok a sorozatok, raktár, amikről beszélsz. Igen, azért ezek, most már ezek nagyon elmentek a szórakoztatóipar felé. Az a baj, erősen, hogy nagyon keverednek az emberek fejébe a műfajok, tehát a mi műfajunk, az úgy mondják most, hogy kreatív dokumentumfilm, tök mindegy. Az a lényeg, hogy ugyanazok vagyunk, mint a játékfilm. Tehát nem a hangyákról szól, nem Hitlerről az 500. nem tudom micsoda, és nem is sorozat, hanem képzel egy játékfilmet, ugyebár amelynek a főhőse húsvér ember, és nem egy színész. Ugyanúgy történetmesélés, fikció helyett, valós történet, de valójában mozifilmek, amiket nálunk a fesztiválon látsz, és normális helyen moziba mennek. Jó, a kultúra azért, amióta a világ, nem Hollywood. Van egy Hollywood, meg van az a fajta kulturális világ, amelyikre lehet, hogy kisebb az igény, de ez van, ezt tudjuk, ezred évek óta, nem ez a baj, nem ez a baj. Vagy mondok egy példát, Navalnyi. Mi egyedül hoztuk be a Navalnyról készült dokumentumfilmet frissen Magyarországra. Nem is lehet, senkinek nem adták oda, mert, na hosszú. És ugyanaz, ami az HBO-n elérhető? Ami aztán lett az HBO-n elérhető, hogy mi vetítettük. És csodálkozol, hogy mindent elkövet a magyar állam, hogy ellehetetlenítse a fesztivált, amikor Navalnyról hoztok filmet. Nem akarják a Navalnyról szóló filmet. Nem akarnak elérzékenyülni a Navalnyinak a sorsa felett. Oroszországnak a sorsa felett akarnak elérzékenyülni, amit mindenhonnan ellenséges NATO államok vesznek körül, és elszigetelik, és szegény Putyinnak valamilyen módon ki kell törni ebből az elszigeteltségből. És hogy Navalnyi ledarálnak, hát könyörgöm, ahol gyalulnak, ott röpköd a forgács. Ez ilyen. Így akarják, hogy hozzájön a magyar ember, és a magyar emberek többsége nagyjából így is áll hozzá. Az erővel empatizál a magyar ember, és tudod, a helyzet az, hogy valószínűleg ők felmérték azt, hogy mit támogatnak és mit nem. És látták azt, hogy Navalnyi. Hát ez nagyon nem az, ami Magyarország. Nagyon nem az, ami az illiberális, meg a keleti nyitás, meg a türk tanács, meg az ehhez tartozó magyar politika. Nem, szóval, hogy úgy azt kell, hogy mondjam, hogy nem csoda. Tehát nem csoda. Nem csoda, hogy nem támogatják. Nem csoda, hogy ellehetetlenítik. Hát az ukrán háborúról is mi hoztuk be az ukrán nagykövetség segítségével az első ott helyben készült dokumentumfilm, és megkerestek ukrán filmesek, és hát azokat is az első között, amint kész volt az első, hoztuk és mutattuk. Évközben mi nem csak egy 9 napos fesztivál vagyunk januárban, egy egész éves fesztivál vagyunk Budapesten és vidéken, és online forgalmazás, és stb. Mindent megpróbálunk, mindenre pályázunk, sehol nem nyerünk. Na ez az, ami most már nem megy, nincsen ma mivel betömöködni a lukakat. Na de az a lényeg, hogy igen, szóval próbálunk nem várni, amikor kitör egy háború 4-8-10 hónapig, hogy majd megvárjuk a fesztivált, hanem értesültünk a Navalnyiról, és teltházak. Csak teltház az nem jelenti, a kultúráról akartam idejuk adni, az emberek tömegével jöttek. Csillogó, döbbent szemmel nézték, minden vetítés után szakértőnk volt ott, Eszbíró Zoli, Németh András és a többi. Igazi események ezek teltházakkal, de ez nem azt jelenti, hogy nem veszteséges. Mert nem tud megtérülni, mert a forgalmazó azt mondja, hogy figyelj, te egy fesztivál vagy, oké, hogy évközi is, de megengedem neked a 800 nézőt. Az meg is van teltházakkal, még egyszer ennyi lenne, de ennyit enged a forgalmazó, és az még pont veszteséges. Hogy a mozi is elviszi a bevétel fejét. Ez csak azért mesélem nektek, mert azt gondolnátok, hogy a joggal, hogy mennyire jól csináljuk ezt, és mennyire jó ez az esemény, és teltház egyik a másik után, de a kultúrában az, hogy te azt látod, hogy teltház is dübörög, az nem jelenti azt, hogy nem veszteséges. És nincsenek nemzetközi források? De próbálunk mindig valamilyen ilyen-olyan európai forrást, pár millió mindig sikerül, hiszen ezért van az, hogy amit az államtól kaptunk, az több, mint a duplájával kiegészítjük. De komolyan mondom, 80 forrásból. És van Európa is, csak nem számottevő. Talán nem vagyunk annyira jók, mert Európába sem árt, hogy lobby, és ezt nem annyira csináltuk, meg viszonylag fiatal fesztivál vagyunk, meg hát nem vagyunk nagy nevek. Sajnos Európában is úgy van, hogy van, akit nem lehet megkerülni. Tehát olyan 30 éves fesztiválta még világhírű, az biztos, hogy kap. És akkor az kérdés, hogy te kapsz-e. De volt, hogy a NATO többel támogatott minket, mint Andy Vajna idejében a nemzeti film alá. Kiírtak egy pályázatot, megpályáztuk, meghívtunk a vetítések után NATO szakértőt, magyart is, nehogy részrehajlás legyen, akkor legyen vita, belement a NATO szakértője. 200 emberből 200 maradt ott a fesztiválunkon, megvárni a vitát, ahol ott volt Vitali Mánszki, Oroszországot elhagyott, most Rigában élő világhírű filmrendező, és ott volt a NATO embere, és ott volt a magyar szakember, talán az Eszbíró Zoltán, tehát ezek nagyon komoly események. De hát azért mondom, hogy van, hogy tudunk Európa ilyen-olyan pénzeket összerakosgatni, csak ez a rakosgatás, ez most már... Hadd kérdezzek mindenféle hülyeséget, azon kívül, hogy leginkább az érdekel, hogy ha én most hallgatom ezt a műsort, és segíteni akarok, akkor hol, hogy a bit.hu-n van, igen, Patreon linketek, és ott mondjuk lehet titeket támogatni, vagy más formájában. Igen, a social media felületünkön, meg a honlapunkon, ha valaki rámegy, akkor látja ott a támogatás menüpontot, és akkor ott az adja magát, hogy hogy ilyen előfizetéses rendszer, vagy egyszeri adomány, vagy, vagy bármit nagyon köszönünk. Igen. Tehát gyakorlatilag akkor a BIDF.hu-n, vagy a Magyar Nemzet, vagy hogy is van ez, Budapesti Nemzetközi Dokumentum. Igen, mert angol a nevük. Fesztivál szóra kifejezésre keresve, de az angol névnek a rövidítése a honlapotok. Igen, a Budapest International Dokumentary Fesztivál. A privát források, tehát nem külföldi, hanem hazai privát források, tehát ez lehet ugye a tömegadomány, de lehet az is, hogy egy cég, vagy egy bank áll be valami mögé, nagyon gyakran látjuk főszponzorként mondjuk képzőművészeti kiállítások mögött, ha mondjuk pénzintézeteket, vagy telekommunikációs cégeket. A másik pedig, hogy nem lehet-e monetizálni a rendezvénynek a... Tudom, hogy akkor azt is fel kell venni videóra, de hogy megvannak ezek mondjuk a film utáni beszélgetések, ami utána, ami egy exkluzív tartalom lehet a YouTube-on, és mondjuk ezeknek is a felét valamilyen PG-t mögé lehet tenni. Most gonosz vagyok, mert pénzt akarok kérni, de hát szükségetek van rá. Tehát, hogy ezek rögzítésre kerülnek? Igen, igen, és fent is vannak a YouTube csatornánkon, rengeteg ilyen beszélgetés van fönt. Milyennek a csatornának a neve? Hát a Bicnek a YouTube csatornája. Meg a social media felületeinken is megjelenek ezek, de leginkább a fesztiválunknak, a Budapest International Documentary Fesztiválnak a YouTube csatornája, millió beszélgetés van fönt, ilyenek, amiket rögzítettünk. De hát tudod, most már elérkeztünk oda, hogy akkora felületünk van, hogy valóban el kell indulnunk az együttműködés útján is cégekkel. Most már kereshetünk, egy kezdő fesztivál mecénásra számíthat csak. És a mecénás között sosincs multi, nem nagyon jellemző, hanem a mecénás általában magyar, igényes, jómódú cég, vagy a cégvezetők. A szponzornak érdeke van. Most már eljutottunk oda, van olyan hírünk és felület mennyiségünk, hogy a szponzor is szóba jön, de ez is egy út, amin szépen el kell indulni, megérett a helyzet. Akkor, hogyha valaki szeretne segíteni, de nem tudja megtenni azt, hogy például anyagilag segítsen, akkor az is egy segítség, hogy például a szponzor találásban, vagy a szponzor keresésben, vagy ilyen típusú közvetítésben lép fel. Persze, hát az az igazság, hogy itt ül a Puzsér Robi, aki évek óta segít minket, például azzal, hogy egy film civil nagykövetének felkérjük, ami mit jelent? Robi megnézi a filmet, és azt mondja, hogy azt a mindenit, és akkor azt mondjuk, Robi, megtennéd az, hogy mellénk állsz. Akik szinte mindenki önkéntesen dolgozik 10 éve, segítesz-e minket abban, hogy a magad hírével, hogy emberek a szavadra adnak, tisztelnek ezt a konkrét filmet a 40 versenyfilmünkből, te hirdeted a magad felületén, és így civil nagykövetek, meg maga a nemzetközi zsűrink, meg a moderátoraink, akik mind-mind ingyen, évi 150-200 ember dolgozik nekünk ingyen, hogy létezhessünk. És beszáll nem pénzzel, hanem a melójával, hogy minél több emberhez eljusson a film híre, ami megint csak nem a bevétel, hanem a hangulat. Fesztivál közönség nélkül nincs. Egy plakátot nem tudunk kirakni, mert arra meg pénz kell. A Robi többet ér, mint 50 plakát, vagy 500. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál sorsa és januári kétséges, hát fedezete kapcsán ülünk itt, mert a megszervezésében és megvalósulásában nem kételkedik Sós Ágnes, aki a vendégünk. Épp ott tartottunk, hogy a YouTube csatornátokat említetted. Ugye BIDF rövidítésre hallgat a nemzetközi rövidítése ennek a fesztiválnak. Így találjátok meg, hogy BIDF.official. A YouTube-on 350 videó van fent. Én itt kardoskodom, hogy milyen alternatív tömegmódszerekkel lehetne monetizálni azt a rengeteg tartalmat, amit felvesztek, és utána megosztítok, de nyilván ez nem úgy megy. Azt viszont például nekem ez mindig érdekes volt, hogy mondjuk egy nagy zenei fesztivál esetén, ahová el tud menni mondjuk 40 ezer ember, nem a legnagyobb, egy Budapesten kívüli fesztiválra gondolok, a televízióban reklámozzák, meg hirdetik az ilyen after movie-ját, ugye, ami egy ilyen nagyon hangulatos, legjobb pillanatok, ömlik a sör, mosolyognak a lányok, azért robban a színpad. Sokkal több embernek hirdetik, mint ahányan eljutottak oda. Az olyankor eljut, nem tudom, 500 ezer tévénézőhöz a legkülönbözőbb csatornákon, és a szponzor meghirdeti ezt a videót, mert neki fontosabb, hogy azok is tudjanak róla, akik nem is voltak ott. Ezért... Mert a következő alkalommal ott akarnak lenni. Igen, és itt emiatt egy picit nem feltétlenül akarnak ott lenni, csak érzik a hálát, hogy ezt a menő dolgot, ahova akár el se jutok, de majd szeretnék, csak majd akkor, majd 10 év múlva, nekem is van ilyen fesztivál, ahova 10 éve megyek már. Azt fogják érezni, hogy ez ennek a márkának köszönhetjük. És innentől kezdve tulajdonképpen nem összemérhető a befogadó képességével, mert a szponzor a végül sokkal kevesebbet ad a fesztiválnak, mint amennyiért meghirdeti, hogy én adtam a fesztiválnak, és ez tök normális, hogy ez így működik. Amikor lehet nyerni egy Suzuki személygépkocsit, ami 3,5 millió, lehet, hogy most már 5 millió forint, mert most már minden autó nagyon drága lett, akkor valaki meg fogja nyerni, de azt a reklámot, ami szól róla, hogy meg lehet nyerni, azt 500 millióért helyezik el a tévécsatornákon. Úgyhogy én bízom benne, hogy aki annak a márkának, akinek érték azt, hogy valaki művészi színvonalon bemutatja a valóságot, és egy bizonyos nívó fölött egy nemzetközi, hogy mondjam, line-upot, vagy versenyző tömeget állít elő, az magára tapasztja ezt a címkét. Tudod, mert ez egy kultúra támogatás, ráadásul azon belül a modern, ugye azért mégiscsak egy korszerű műfaj, legérthetőbb, leginkább, tudod, hogy mondjam, időarányosan a legtöbb információt érzelmekkel, multimédiával, összművészeti eszközökkel a fejedbe ültetni képes. Ehhez az embereknek sokkal inkább tartozik egy viszonyulása, mint esetleg sokkal klasszikusabb műfajokhoz. Szerintem ezt érdemes magára ragasztania egy cégnek, aki festményeket is egyébként szponzorál, de ne a helyet tegye. Igen, ez biztos. Nekem van egy rossz érzésem úgy általában is, most nem kifejezetten a magyar államnak, vagy a magyar intézményeknek a dokumentumfilmhez fűződő viszonyára vonatkozik, hanem a közönségnek, vagy hogy még pontosabban fogalmazzak, a történelem utáni embernek a dokumentumfilm iránti viszonyára vonatkozik. A helyzet az, hogy a dokumentumfilmhez, a dokumentumfilm élvezetéhez, meg a dokumentumfilm iránti érzékenységhez, meg érdeklődéshez kell egy polgári attitűd. Kell a szándék, hogy én a valóságot ismerjem, értsem. Kell egy érdeklődés a valóság iránt. És ez az érdeklődés valahogy kiveszett a jelenkorból. A helyére lépett a valóság iránti közöny, és a fogyasztónak az iránti igénye, hogy őt szórakoztassák. A fogyasztó szórakozni akar, és azt, hogy hagyják fogyasztani. És a valósággal való szembesülés sok esetben megkeseríti neki az önfelett fogyasztást. És én ezért azt érzem, hogy a valósággal való szembenézés a polgári attitűddel együtt elkezdett kivonulni a világból. A valóság egyre, mivel hogy az emberek, és ennek talán nem csak a fogyasztói közöny az oka, hanem az emberek egyre tehetetlenebbnek érzik saját magukat a világ ügyeihez való hozzáférésükben. Azt érzik, hogy az elit elvette tőlük a valóságot, a valóság formálásának, meg a valóság megértésének és megértetésének a képességét, mint egy privilegizálta ezt, és az emberek ebből feladták a harcot a valóságért, meg a valóság értelmezésért zajló harcot, gyakorlatilag átadták az elitnek, és most már saját igényük csak a szórakozás iránt van. A valóság abban az esetben érdekes, hogyha rólam van benne szó, hogyha olyan sorsról vagy olyan problémáról van szó, ami az én életemben jelen van most, nem tegnap, mert az már rég múlt, meg nem holnap, mert az már nem is lesz. Ja. Múlt héten beszélgettünk éppen erről, hogy én, minden, ami az én kis buborékom és valóságom. Igen, és a dokumentumfilmnek az lenne a dolga, hogy szétverje a buborékodat, vagy egyben nyisson buborékokat, de az emberek komfortosan érzik magukat a buborékjukban, és nem akarnak a saját buborékjukból kilépni, mert az Isten tudja, mi van azon kívül. Valami kevésbé komfortos, valami, amihez alkalmazkodni kell, gondolom, valami, ami fáraszt, vagy megterheli őket. Azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy komfortosnak érzik magukat az emberek, hanem legalább ennyire fontos az, hogy félnek, tehát, hogy eléggé nagy a baj az én buborékomon belül, te jó Isten, nem szeretném tudni, hogy azon kívül mi lehet, ha már itt ilyen igen, de baj. Tudod, a Zuckerberg meg a társaik, ők nagyon komfortosra konstruálták meg a buborékodat. Pont kizárták onnan mindent, amit nem értesz, vagy nem érdekel, vagy amivel nem akarsz konfrontálódni, igen. És úgy rendezték be, hogyha te tudod, ha te QAnon hívő vagy, akkor csak a QAnon világnézetedben megerősítő információk jussanak be, és minden, ami azt cáfolná, az ne kerüljön be a buborékodba. Tehát valamiért azt érzem, hogy maga a műfaj, a dokumentumfilm, mint műfaj is válságban van, túl azon, hogy Magyarországon az intézmények meg az állam hogyan viszonyul ehhez. Egy, igazad van, kettő, nincs, hál' Istennek, mert most lennék öngyilkos, ha igazad lenne, Robi, vagy igazadok lenne, Ági. Igen, van egy óriási tendencia, de hadd mondjak nektek néhány példát, amikor dübörög a fesztivál telt házakkal, és oda jön hozzám az egyik ember a másik után, és megsimogatja a vállam, és azt mondja nekem, hogy kedves Ágnes, Szegedről jöttem, mindig itt vagyok, Budapesten persze, nem mintha nem lennénk másik 10 városban is, ami szintén hótveszteséges, oda jön hozzám, és azt mondja, hogy kedves Ágnes, engem már csak a valóság érdekel. Vagy oda jön a másik ember hozzánk évközben a Ben moziben, és azt mondja, hogy kedves Ágnes, tudja-e azt, hogyha valamiért ebben az országban még érdemes itt maradni, akkor az a maguk fesztiválja? Vagy oda jön hozzám, és azt mondja, hogy kedves Ágnes, tisztában vannak azzal, hogy Magyarország legkomolyabb kulturális eseményei között vannak? Tehát mit szeretnék én ezzel mondani? Olyan csodálatos visszajelzések jönnek, mert bár a Robinak igaza van, hogy van egy menekülés a valóság elől, ugyanakkor meg az egyre nagyobb igény van a valóságra, mert nem kapják meg. De nem utóvét harcok ezek? Hát nem így érzem, hogy utóvét harc, mert hogyha egyszer nő a közönségnek a száma, egyébként egy picit úgy tűnt, a Covid-nál visszaesik, de akkor online voltunk, és akkor soha nem volt akkor a közönség számunk, mint az online fesztiválunkon a Covid alatt, mert az egész országot elértük. És gondolkodtok hibrid szervezésben? Hibrid voltunk kétszer utána, csak ugye egy óriási döntés, például nekem felelős döntés, hogy mozigyilkoló vagyok-e. Mert amikor az emberek alsógatyába otthon nézhetik, és közben háromszor fölállnak pisilni, és vakaróznak, és nem kell parkolni, és kocsiba ülni, meg megmosni a hunalját, akkor lehet, hogy azt inkább... Azt amúgy se kell, Ágnes. Inkább... Erről én készítek majd egy filmet, hát hogy azt nem kell. Legalábbis eddig úgy vettem észre ott a sötétben, ez nem maradt titokban. Ez nagyon felelős döntés, hogy azután, hogy az emberek kigyógyultak ebből a Covid időszakból, élvezi, ha már ott van a moziba, élvezi a közeget, élvezi utána a beszélgetést, hogy ott ez egy esemény. Jó, otthon is én azt is értem, tehát ezért voltunk hibridek, de ez mindig egy kérdés, mi legyen idén, és mindig gondolkodunk és sakkozunk, hogy nem akarunk mozigyilkolók, eseménygyilkolók lenni. Ha teltház ettől még megvan, akkor ez csak tovább tudja növelni. Hát igen, de szoktunk sumákolni, lebegtetjük, hogy lesz-e online, vagy nem, mert őszintén mondom nektek, hogy filmkészítőként, de tényleg hát az összes marketinges fogja a fejét, meg sajtó, hogy ez nagyon nehéz a döntés meghozni és kommunikálni, hogy gyertek el a fesztiválra, és közben megértjük az embereket, mert ott a vidék, tömegével, akik imádják, hogy megnézhetik utána a filmeket, vagy ott vannak azok az emberek, akik az alatt a hét alatt 3 filmre tudnak eljönni, és utána még 2 hétig még 8-at megnéz. De mégis rettegünk attól, hogy ne tűnjenek el az emberek a mozikból, legyen ez egy esemény, legyünk együtt, mert pontosan azért, mert a sorozatok miatt is a Netflix előtt ott ülnek, legalább akkor egy évben egyszer legyen egy filmünnep, ami már egyébként nem nagyon van, mi meg azok vagyunk, hál' Istennek, úgyhogy ez egy izgalmas dolog, hogy hogy döntsünk. Csomó mondani való van még egyrészt, hogy az is egy jelenség szerintem, hogy van egy egy kötelező inger küszöb az emberekben, és hogy a valóság nem üti meg azt. Tehát, hogy ő ugye szeretné, szeretné, pedig megütné, csak ahhoz bele kellene nézni, de nyilván, nyilván kell alá a dramatikus zene, kell az a karakter, akinek stílusa van, akihez akkor is, mert akkor azt a jelenetet is látni akarom, amelyet nem sikerült valójában kamerára rögzíteni, tehát ezért fordulok a fikcióhoz, de közben a fikcióban ott vannak ugyanazok az ügyek, tehát ott is megteszi az ember a választását, hogy filmdrámát néz, vagy vígjátékot. Érted? Mind a kettő fikció, mind a kettő vattacukrosan, patika mérlegen kimért drámai hatással, és mindenféle illatokkal, és hangokkal, és fényekkel, és tempóval, és eszközökkel, és nem tudom, arányokkal operál. Csak aztán megszokom ezt, és úgy vagyok vele, hogy hát én a fikció műfajában szeretném átélni mondjuk a Navalnyinak a történetét majd, amikor egy csinálnak hozzá egy olyat, hogy van benne szerelmes, nem ugyanaz a csaj van 300 éven, nem tudom, hanem, és akkor legyen benne robbanás, ne, az nagyon csöndes nekem az, hogy az alsógatyámat megmérgezik, az nem tetszik, de azt hiszem, hogy van átjárás, tehát aki már egy picit súlyosabb műfajt néz a fikcióból, az már valahol vágyik erre. Tulajdonképpen és az Oliver... van egy ilyen ópiumos hatás, egy áfium, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy az ember úgy olyan felé fordítja inkább a figyelmét, amit nem tud elhinni. Tehát én például évek óta nem nézek horrorfilmet, de nagyon sokat néztem valamelyik barátnőmmel, mert őt valahogy megnyugtatta az, hogy ha ott is rossz, akkor nekem nem olyan rossz. Tehát vannak ilyen hatások. És az elmúlt években egyre jobban alakul a dokumentumfilm nézési kvótám. Ugye van egy, azért az ember szembesül a valósággal, utána ezt nekem ki kell pihennem. Tehát, hogy engem megterhel az, hogy szembesülök valamilyen sztorival, hogy ez súlyos, nem feltétlenül közben, vagy a végén, de mondjuk nem tudnék hármat megnézni egy levegőre, ami egyformán, hogy mondjam, rettenetes dologra mutat rá. Nem muszáj rettenetes dologra. Te vagy a szakértő, de feltételezem, hogy akkor ez, hogyha meg tudnál nézni hármat egymás után, akkor ez a filmeknek a színvonalát adna. Rettentő fárasztó, az kétségtelen. Én szoktam egy nap sok filmet nézni, amikor más fesztiválon vagyok, akár mert az én filmem meghívják, és közben nézem a filmeket, meg közben fesztivált is kell igazgatni, és hát az elképesztő fárasztó tényleg kivesz, ezek kivesznek ezek a filmek, mert ezek viszik, a hős visz téged magával lelkileg is, mivel tudod, hogy ez hiteles valóság, ez nem játék. Nagy Ervin volt egyszer a zsűringben, és mondta az Ervin, hogy cselekvésre ösztönöznek. Tehát nem tudsz mellett olyan könnyen elmenni ezek mellett a filmek mellett. Nem tudod, ezeket nem tudod kialudni másnapra. Van néhány veled marad. Van néhány olyan rendező, nem sok, amelyik belátta azt, hogy a dokumentumfilm egy terhelt, jelenkorban egy terhelt műfaj, ezért dokumentumfilmes igénnyel készít játékfilmeket. Az Oliver Stone például ilyen. Tehát az Oliver Stone akar csinálni egy filmet a Navalnyiról, mondjuk, akkor ő úgy dönt, hogy nem dokumentumfilmet fog csinálni, de dokumentumfilmes igénnyel a részletekbe menően az igazság feltárásának az igényével, tehát részletekbe menően a realitásra fókuszálva, nem fikciót, hanem a tényleges, hiteles Navalnyi sztorit fogja megrendezni. Mindenkinek 7,6 millió forintból. Igen. Világos, de tulajdonképpen az Oliver Stone nyilván nem mindegyik filmjével, mert a Született gyilkosokkal nyilván nem. De számos filmjével az Oliver Stone dokumentumfilmes igényeket elégít ki játékfilmes formában eszközökkel. Ráadásul ez nagyon trendi műfaj, tehát annak ellenére, hogy nekem 10 éve kell elmagyaráznom, hogy mi ez a műfaj, és azért halálboldogok vagyunk, mikor valakit új és újabb embereket oda csábítunk a fesztiválra, mert onnan nagyjából érzi, hogy mi ez a film. Hát nekem is van egy filmem, a Szerelempatak című filmem. Hát az emberek, amikor így szóba jön, azt szokták mondani, hogy ja, de hát az egy film. Hát mondom, dokumentumfilm. Az egy film? Hát mondom, gyerekek, hát nem színésze, a Veronka néni Csíkszentdomokoson, ő nem egy színésznő. Na jó, jó, Ági, jó, de hát az egy film. Na, értitek, miről beszélek? Tehát az emberek nem is pontosan tudják a műfaji határokat, igen, de ezek mik a filmek. Mik a tévképzetek? Amiket hát így el kell oszlatni. Hát az, hogy amikor szóba kerül, akkor nálunk is volt már a TV2 egyszer csinálni egy riportot. Egy dokumentumfilm. Tehát, hogy nem tudják, összekeverik a tévés riport műfajjal, a tudományos ismeretterjesztéssel, a Hitlerről szóló dokumentumfilm archív anyaggal. Tehát azért mondtam, hogy van a fejekben egy keveredés, és hát ezek nálunk filmek valóban, de az a nagy csoda, hogyha az embereket tudjuk minél inkább odacsábítani, mert onnan megértik. De ami még egy csoda, ha látnátok, az a több ezer diák, aki ott van a fesztiválunkon, iszonyú melóval, meg a jófej pedagógusaikkal. Ha látnád az arcukat azoknak, a fiataloknak, ahogy megvilágítja a vászon őket, azokat az okos, érdeklődő arcokat, és gondolattal teli arcokat, hogy jönnek ki a moziból, ott nincs viháncolás. Tehát én olyan boldog vagyok, mikor ott vannak ezrével a fiatalok, és hajtom, hogy vidéken is, a vidéki kollégák is, gimnazisták, el tudjátok kézen, mi a különbség a között, hogy Pataki Ági kolléganőm Szombathelyen 250 középiskolás diákot segített oda a moziba a munkájával, hogy lássák Jevgenyi Afinyevszki Szabadság tűz alatt című filmjét a háborúról. El tudjátok képzelni, mi a különbség a szombathelyi 250 gyerek, és most nem akarok egy másik várost mondani, ahol meg nem látják a gyerekek, mert ma Magyarországon egy gimnazista nem lát a valóságról filmet, mert nincs ott a televízióban, nincsen már ilyen, hogy DVD. Hol lát ma egy középiskolás diák művészi erejű filmet a valóságról? A plakátokat látja, mert az kiveri a szemét. De hol? Hát a pedagógusnak sem nagyon van ideje arra, hogy vetítgessen dokumentumfilmeket, amikor a koszinuszt meg a Mátyást király kell lenyomni a torkán, mert a gyerek, ha megnéz egy dokumentumfilmet, nem fogja tudni, ki az a Mátyás király esetleg. Szóval, mert ugye most a magyar oktatási rendszerről beszélek. De vagy mi kiszámolni, hogy ki igen, az a Mátyás. De mi fiatalokat szólítunk meg, nekünk 30 gimnáziumban van évek óta diák civil nagykövetünk, aki a tanárt rugdossa, aki a többi diáktársát rugdossa, és persze a pedagógusok is kell, hogy jó fejek legyenek, és az összes budapesti elitgimnázium és alternatív gimnázium is ott van a fesztiválunkon. És ez viszont, Robi, ez nagyon jó. És ezt nem engedem. És ezért megharcolunk, mert ezek a fiatalok vagy ott látják, vagy soha ezeket a filmeket. És a világ legjobb filmről beszélünk, Európa díjas, Oscar jelölt, hát most már Oscar dokumentumfilmek kapnak, mert azért valahol a valóság hiteles ábrázolása művészi erővel, azt azért mindenki értékeli, csak jusson el oda, és az biztos, hogy kemény. De az is kemény, amikor laza. Tehát tulajdonképpen, amikor mondok egy példát, amikor két cowgirl lány a Vadnyugaton, van egy filmünk, ami két csajról szól, azt ne tudd meg, hogy azok hogy lovagolnak, lasszóznak. A könnyem csurgott, tudod, mitől? Végre nem embereket ölnek és vernek és kínoznak Hongkongban, Irakban, Iránban, Szíriában, Oroszországban, Belarusban, Ekvádorban, Venezuelában, ahogy 10 év filmjét említsem, hanem végre azt látom, van két gyönyörű 20 éves kis csaj, akik megérkeznek egy helyszínre, egy kis fabódéba, ahol még klotyó sincs, és elindulnak dolgozni két lovon, velük 4 kutya. És potyog a könnyem, amikor abban a gyönyörű vadnyugati tájba egyszer csak több száz szarvasmarhát elkezdenek ilyen meredeken terelni, és nem hiszel a szemenek, gyönyörű. Rendes munka, gyönyörű. Robi, tudod? Egyszer mutatok. Szóval, de ott is van dráma, tehát nem arról van szó, hogy amikor valamelyik filmünk nem politikai, hanem teljesen human, emberi sztori, hogy ott nincsenek kemény dolgok. Csak értitek, tehát itt ezek minőségi filmek a maguk drámai fordulataival, és egyébként azért, ha nem is az a klasszikus happy end, de én nem nagyon látok olyan dokumentumfilmet, aminek a végén nincs ott a remény. Bár az orosz témáknál, meg kell mondjam, nektek már nem nagyon van ott a remény. Tehát az orosz filmek, amelyeket olyanok készítenek, akik már nem élhetnek otthon, mert el kell hagyniuk a hazájukat, na ott néha az van, hogy megnézed a filmet, és nem látod a reményt. Nem látod. De a félretájékoztatásra gondolok. A katarzis így sem marad el, akkor sem, ha nem happy end. Tehát igen, pont amikor igen. Valakinek a reménytelenségben végzett kitartó és tartással rendelkező munkáját bemutatja valami, és utána, tudod, ez egy gyakori klisé, hogy pár mondatban összefoglaljuk, amit már nem vettünk kamerára, tudod, és akkor így nyakon öntenek azzal, hogy ja, amúgy ez az ember, akit eddig néztetek, már nem él. Igen, és ez az agymosás, ami lejön ezekből a dokumentumfilmekben, mert a dokumentumfilmek mindig van egy-két főhőse, de mögé bevágják archívként, például a televíziós orosz televízió, indiai televízió. Ez a hazugság áradat, amivel szemben a dokumentumfilm igazat mond, ez megrázó. Tehát ott ülsz és nézed a dokumentumfilmet a valóságról, de bevágják, hogy közben mit mondanak csak, a televízióban. Csak ez egy nagyon egyenlőtlen verseny, mert a spektákulum, amit projektálnak, az a kollektív tudattalan archetípusaival felel. A realitásra, ami pedig nem a kollektív tudattalan archetípusait tárja föl, hanem a realitást a maga nyers valójában. És a helyzet az, hogy a népmese mindig üti a valóságot. Mert a népmese az a pontosan az alapján, a dramaturgia alapján azokkal az archetípusokkal operál, amik az emberiség tudatán, a tudatra ébredésének a kezdete óta meghatározzák a gondolkodást. Ezek úgy vannak megírva, ezek a népmesék. Nem csak a realitikben, nem csak a fikciós műfajokban, hanem gyakorlatilag a tudatipar minden egyes terén, hogy azok ellenállhatatlanak a befogadónak. És akkor ezzel szemben áll a realitás, ami meg esetleges, olyan, amilyen, de a realitás csak a maga valóságával tud operálni, míg amaz, meg valami föl nem fogott, valami tudattalamban élő belső érvénnyel felel az archetipikussága által, így valahogy ösztönszinten az ember jobban vonzódik a jól megkonstruált álomhoz, a népmeséhez, mint a realitáshoz. De igen, olyan szépen mondott, hogy a népmesé ez a hazugsághoz, tehát inkább mondjuk így. De igen, de ezek a hazugságok, ezek úgy vannak megírva, ahogyan a mítoszok. Tehát ezek mítikusan vannak megírva, fölhasználva mindazt a jungi tudást, amit az emberről, az ember tudattalanjáról, a kollektív tudattalanról, az emberi szellem történetében működő dinamikákról és mintázatokról az ember tud. És ez olyan módon van megkonstruálva, hogy az ember számára ellenállhatatlan legyen, olyan, mintha pontosan olyan alakú lenne, hogy belekapaszkodjon az embernek a receptoraiba, hogy föl tudja venni a tudata által, míg a valósággal való szembesülés az egy melós dolog. Azzal meg kell küzdeni, a valóságot emészteni kell. Míg a tudattalan archetípusaiból épülő népmese, vagy mondhatjuk úgy is, hogy hazugságkonstrukció, az meg előemésztett kultúra. Kedves hallgatók, ha szeretitek a való világot, akkor ezt az érzést inkább a bidf.hu-n éljétek ki. Sós Ágnesnek köszönjük szépen, ez volt az Önkényes Mérvadó mára. Sziasztok!